بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. نعم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقول بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم، سيقول المخلفون وتسيما ولي ولو باكي نما أمباوها وكويندا كتك جهادي. إذا انطلقتم فيدي منابو إلى مغانم كويندا كتكوان غويرا، إذا انطلقتم فيدي منابو كويندا إلى مغانم لتأخذوها كويندا كوين غويرا كويندا كتكوان، بس دارونا نتبعكم. تواتين توفاتي، تواتين توفاتي جمعنا ستكواباتي جيشوت. يريدون وتاك أن يبدلوا كلام الله، وتاك كبدلش من الله. قل وانبيهم تمم تقوف لن تتبعون حمت تفات سيسا كذلكم هيبو اندبو ليبو مام كذلكم هيبو. وقال الله من يزموا سيما من قبل قبل يهب حمت تفات سيسا فسيقولون وتسمى بل تحسدوننا بس يهم وتحسد سيس يهم تاكي سيس توين ده سيس تكشريك كتكان غاويرا إنما أنا ما تحسدو هم تبين ده خير. بل كانوا بل ولكوا لا يفقهون هوا فهموا إلا قليلا إلا كتاتيتو يالي ونوانبيوا هوا فهموا هوا فهموا كتاتيتو. Sasa watu kama hao kuamiliana nao itakuwa ni uzito. Mtu ambaye kwamba yazungumza naye na ni nzito kufahamu, ni tatizo kubwa sana. Tuacheni tuwafuate. Wao watakuivuta haya kwa maana Mwenyezi Mungu asema wasiwafuate, wasema tuwafuate. Wataka wale sema tayari sasa hali moja. لما ذكر تعالى ألبوتاجا منزمونغ ألتكوك المخلفين ولي ولبكينيما وذمهم نا أكوا كشف نا كواتوس نا كواتيائيلا ذكر أكتاجا أن من عقوبتهم الدنيوية حقيقة ما تسو ياو وتكو تسو هاو جماع وكي دنيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كوانبا متومي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صحابه واكي إذا انطلقوا وكيندا فين دي وتكبوين انطلقوا معنا مشوا وذهبوا. تقول انطلقت كويندا Idha ntalaka upindu atakapo kuenda ila maghanima, kuenda kuchukua ngawira, la kitala fiha, usokuwa na vita, kuenda kujitwalia ngawira usokuwa na vita, haa, la kitala fiha, kuwa na vita, litaakuduha mchukue, talabu minhu musuhbata, wanataka kutokamana na masuhaba, kurafikiana na wao na kusubia na wao, walmusharakata na kushirikiana na wao katika ngawira. Wanaomba jamani tuacheni. Wayakuluna dharuna tuacheni na tabi'kum, tuwafuate. Yuriduna wataka bidhalika, kwa hilo ya kusema dharuna tuacheni na tabi'kum, tuwafuate, an yubaddilu kalam Allah, wataka kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu na hukumu yake Subhanahu wa Ta'ala aliposema wasiwafuate. Haithu hakama biuqubatihim, wakati alipohukumu kuadhibiwa, uqubu ana adhab, waqtisas as-sahabati al-mu'minin, na kupwekeshwa, infirad, ikhtisas ba'an infirad, kupwekeka as-sahabatu masahaba al-mu'minin wa al-mu'minin mnizimungu bitilka al-ghanaim, kuchukua ngawira hizo peke yao. Hakuna mtu mwingine kushirikiana nao, hakuna kushirikiana na mtu mwingine, waumini tu, shar'an kisharia, wa qadran na katika qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yawa, hawa ndio, hakuna mtu mwingine au cheo. Kwa hivyo wao wataka kuvunja maneno ya Allah. Qul lahum, waambie Mtume Muhammad, lan tattabi'una, hamtotufuata, kadhalikum, hivyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu, kadhalikum qala Allah, hivyo hivyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu, min qablu, qabla yenu nyinyi kusema hivyo, innakum, nyinyi akionu nyinyi, mahrumuna, mutanyimwa, minha, kutokamana na hizo ngawira, bima janaitum, kwa yale mulioyavuna ya makosa, ala afusikum, nafsi zenu, jana bimaana amila kata, yani amila maasiya, wana jamaa wakisoma sana, watakfira lana kulla dhambin janainahu, wajua jamaa zao masufia, watafu anna kulla dhambin janainahu, tuloifanya sisi jana, jana ni kuvuna na jana ni kutenda, jana ni kuvuna, janaina dhurratan kathira, tumevuna mahindi mengi. Tayib, innakum mahrumuna, hakika nyinyi mtanyimwa, minha, kutokamana hizo ngawira, bima janaitum, kwa sababu yale mliovuna, ala anfusikum, nafsi zenu, wa bima, na kwa sababu ya taraktum, wa bima taraktum, kwa sababu kutakuwa na sababu kuacha kwenu, alqitala, kupigana, awala mara, mara ya kwanza mliacha, hamkupigana, kwa hivyo nyinyi mmenyimwa. Fasayakuluna, hawatosheki, watasema, mujibina lihadha alkalam, kuijibu maneno haya, alladhi, ambayo kwamba munu'u bihi anil khuruji, wamekatazwa katika maneno haya kutoka na wasahaba kwenda huko kutafuta ngawira nayo, bal tahsuduna, bal yumhasidi, si watazuri nyinyi, munatuhusudi sisi, ala alghanaimi, juu ya ngawira, hamutaki tupate sisi. Hadha muntaha ilmihim, hii ndio mkomo wa ujuzi wao, fi hadha almawdu, sehemu hii, hadha almawdu, hadha almakan, ili mwao ni hiyo tu, kwamba nyinyi mwatuhusudu. Hawaelewi kwa Mwenyezi Mungu ndiye alikataza, ujuzi wao ni kwamba hawa walisema lan tattabi'una, ndio wenye matatizo, si Mungu. Mfahamu hapo? Walau fahimu lau watafumu rustahum, uongofu wao, lau fahimu rustahum, rustahum بمعنى يعني هداه نيوغوفوا لعلم وانجيجوا أن حرمانهم حقيقة كله كنيموا كواهم انغاورا بسبب عصياني كسبب كحسي كواه سيكوا سبب حسيدي كما نفدأي واه وأن المعاصي حقيقة معصية لها عقوبات نمتسو دنيوية يكي دنيا ودينية نكي ديني معصية تنفنية sangine mtu anateswa zaidi ya mara eh walihadha qala kwa hivyo akasema bal kanu la yafqahuna illa qalil bal hawa walikuwa wafahamu sipokuwa kwa uchache yale wanaambiwa kwa sababu ni watu hawana maelekeo sasa hivi ndivyo walivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katoa amri ya kwamba wasiwafuate wala wasipewe ngawira kwa sababu hawakushiriki wala hawakujiandaa leo kule kujiandaa tu ingekuwa ni nzuri lakini hii hapa ngawira hii asema ni ngawira sio kwa na vita hii yaitwa fai fai'un ma afa Allah ala rasuli hii yaitwa fai ni ile mali ambayo kwamba waislamu watapata kutoka kwa makafiri basi na vita basi na kupanda farasi wala kubeba silaha wala kumua mtu wala kuua mtu hiyo inaitwa fai inaitwa nini fai ni mali ni ngawira lakini fai kwa sababu ya kwamba wao makafiri kwa hofu ya kuogopa Waislamu watakimbia mali zao, makao yao, kila kitu chao. Hofu tu wakimbie. Umeona? Sasa Waislamu wakifika pale kile watakachokipata nchao wanachukua. Ngawaje hapa lazima kuna fungu la Mungu. Kuna fungu la Mtume. Eh? Fa inna lillahi khumusahu wa lirasuli wa lidhil qurba wa liyatama mpaka mwisho hawa ni wale watu wa fai ushafahamu fai ni la rikaba wala istimala suyuf wala dharb wala bas naam ndio fai kwa hivyo hawa kama Mwenyezi Mungu akawaambia hawa waliobakia pindi mnapoondoka nyima sahaba nyi waumini kwenda uwanja huo wa kwenda kupigana ile ngawira ambayo mtakaipata basi na kupigana basi na kumaga damu basi na kusumbuana na watu basi hiyo chukueni ni yenu lakini hawa mukhalafina hawa ambao ni wanafi walokalia nyuma hawakujiandaa hata kwenda kule wataambia hawa waumini dharuna na tabi'u hebu tuacheni bwana twende bwana wao hawana shaka ya kwamba wale wamekimbia wamefanya nini kwa hofu wameacha kila kitu ile ni ngawira tayari uenda kusanya tu shafahamu yuriduna wataka kwa kusema dharuna natabi'ukum yuriduna taka an yubaddilu kalam Allah kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu qul waambie mtume mtukufu daraja lan tattabi'una hamtutufata kadhalikum qala hivi hivi ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu min qablu qablain fasayaquluna watasema bal tahsuduna bal nyuma tuhusudu sisi matuani ya kijicho hamutaki sisi tushirikiane na nyinyi katika hiyo khairi tayib bal kanu bal walikuwa la yafqahuna hawaelewi illa qalila ila kwa uchache tu wanaoamini wao ni kwamba basi ni pato lile la dunia tu ndio fahamu wao lakini kwamba kuna hukumu ya kisheria kwamba wamekatazwa na sheria kwamba siende wale wasiofuata wale hawana ndio akasema bal tahsuduna kunyimwa tuhusudu sisi. Hivi ndo sababu ya kunyimwa hawa hiyo fai. Fai. Tayeb. Kul lilmukhallafin. Waambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuambia hawa walokalia nyuma, min al-arabi, miongoni mabadwi hawa, mabadwi. Al-arab sakinu al-badia, wale wanaoishi msituni kule waitwa arab. Kabila yote inaoishi msituni inaitwa arab, si waarabu wala si manake arab. Al-arab ni watu wanaoishi msituni. Somali ni arab, waarabu ni arab. Wale watu wadigo pia wana huko akambaka mpakani kule na mbuzi zao shaba zao ni arab wa khlima shafa. Kwa hiyo si waarabu, si waarabu. Asema qul waambia lilmukhallafina, wale walokalia nyuma min alarabu, katika mabadwi hawa, satud'auna, satud'auna, mutaitwa ila qaumin, kwa watu uli basin, wenye nguvu shadidin, kubwa, tukatilunahum, mwenda kupigana nao, mtaitwa. Sema mtaka kupigana hii, mtaitwa karibu sana. Au yuslimun, au watakuwa ni waislamu wasalimu amri, au wata mutawapiga. Fa in tuti'u, mukitii jambo hili la kwenda kupigana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amri yake, yu'tikumullahu, Mwenyezi Mungu atawapeni ajran, malipo hasana nzuri. Wa in tatawallaw, na mkikengeuka, kama tawallaitum min qablu, kama mlivyokengeuka kabla ya hapo, yu'adhibkum adhaban alima, Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu kali. Adhabu kali. Hebu jaribuni sasa, mfanye mambo yenu. Laysa ala al-a'ma haraj, hapana madhambi wala uzito kwa kipofu kutoshiriki jihadi, wala ala al-a'raj haraj, wala hana madhambi na haandikiwi madhambi wala haimpasi jihad. Al-a'raj kiguru, mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe ni nusu kiguru huyo. Wala ala al-maridhi, wala haimpasi jihad mgonjwa mgonjwa, mtu ambaye kwamba yeye hawezi kuvumilia vishindo vya vita. Harajun, uzito na madhambi. Wa man yuti Allah, na yote atakayemtii Allah wa rasulahu, na mtume wake, yudkhilhu, Allah atamtia jannatin, kwenye mabustani, tajri, inayopita, min tahtiha, mbele yake, al anharu, mito. Waman yatawalla, na mtu yoyote ambaye atakayekengeuka, yuadhibuhu, Mwenyezi Mungu atamadhibu, adhaban, adhabu aliman, inaumiza, tatiwa adabu. Kianza kujaribu kwenda kinyume na amri ya Allah, taadhibiwa. Na washaanza mngostahiki. Asema lama dhakara ta'ala, alipotaja Mwenyezi Mungu alitukuka, anna almukhallafina, kwamba wale walokalia nyuma, min al-a'rabi, miongoni mwa badwi hawa, yatakhallafuna 'anil jihadi fi sabili, wanakalia nyuma kutokana na jihadi ya watu kwenda kupigana katika njia ya Allah, wa ya'tadhiruna, na watoa nyudhuru, bighairi udhrin, kwa kitu isiyokuwa udhuru. Toa nyudhuru, lakini nyudhuru zao hazikuelekea, hazikuelekea, haiwezi kuwa ni udhuru. وأنهم كمباو يطلبون وأومبا الخروج كتوكا معهم فنجل مصحابة إذا لم يكن شوكة ولا قتال كيهوكو حكونا جيش لنينغوه لكتشا ولا قتال حكونا فيتا استوافات جماعة دام حكونا فيتا حكونا جيش كوبا لكتشا فنجل تطوى basi haina maana nyinyi kutukataza sisi kuto wafuata nyinyi, tuacheni. Shauka bi maana kuwa wa qital bi maana vita harb, wa tawadduna anna ghaira dhati shaukatin takunu lakum, unapenda lile kundi ambalo halina nguvu ndio liwakabili nyinyi, mulimalize mara moja, mtukongwa gawira zenu mwende zenu. Mwanadamu apenda sahali sana, unafahamu. Bal li mujarradil ghanima, bal waenda tu kushirikiana na wao, kwenda kutoa tu ngawira. Basi tupende nafasi na sisi tuwafuate, kama kungekuwa kuna vita hatungafuata. Lakini sasa madhabu hakuna vita, tushirikishane na sisi. Qala ta'ala, akasema Allah alitupa mumtahinan lahu, awafanyia mitihani, anawafanyia ikhtibar. قل سمع متبع محمد للمخلفين قها ونوصليا نيما من العرب من قوم بدوي ستدعون متيتوا الى قوم ووات ولباس شديد ونغوف كبوا سان تيتوا سيما بنت جاري مواندليوا ساس كما ني كويلي تندين ستدع سيدعوكم الرسول أتكوجا ويتيني متومي صلى الله عليه وسلم ومن ناب منابه ناتكيك وبدال يمتومي أكيوها المتومي هايوكو من الخلفاء الراشدين كتكهما خليفة وأنغوف ورجوع حق وقفات والأئمة نام إمام نعلماء كسلام وهؤلاء القوم هاواه جماه فارس وروم نفارس لنان روم ها ونينغوف نينغوف إمارة ما ونمتايت وكونا ونان الفارس والروم ما وقتولي ولكوانا نغوف سان وقتولي ولكوانا نغوف سان. طيب ومن نجا ومن نحا نحو من أمنا كواندا مفانوا من دواو يا من ذهب جهة الذي ذهب من نحى نحوه من يكوين دا مويندو سوانا مويندوهاو وأشبههم ناكا فرنشا نواو تقاتلونهم متبقانا ناو أو يسلمون أو متسلموا إما هذا إما هذا ما بيدي إما موبيجي موماليزي إما وإسلم. وهذا هو الأمر الواقع نهيل لو جامبو أمبالو للو توكيا للو توكيا كبساء. فإنما كاو في حال قتالهم كتك حال يكبيانا كواو ومقاتلتهم نكبانا كواو لأولئك الأقوام هاو جماع قوم هزو إذا كانت شدتهم pindi inapokuwa nguvu zao, ukali wao, wabasu na shida yao maa mpumoja na wao mpumoja na wao na wao. Fa inna makawa fi dhalika alhali katika hali la yakbaluna hawakubali an yabudhulu kutoa aljizyata kodi, jizya ni kodi yale ile wanatoa Waislamu wanaotoa soko Islam kwa Islam jizya. Mfano tuseme kwamba hii ni nchi ya kikafiri, sasa tukapigana jihad tukawashinda wale makafiri, ile nchi ikawa nchi ya Kiislamu. Sasa wale makafiri watakokaa pale baada ya sisi kushinda na kuwa nchi ya Kiislamu, watakaulipwa kodi, watakaulipwa kodi katika sehemu hiyo, basi wawe katika hali ya matukio kama haya, ni lazima kama alivyosema, wa hadha amru waqi, hili jambo la kutuka kabisa linakuwa. Fa innahum min hal fi hali qitali, makao katika hali ya kupigana, wa muqatalatu, na kupambana, liulaika alaqwam, watu wale, idha kanat, ikiwa shiddatuhum, nguvu zao, wa ba'suhum, na ukali wao, ma'ahum, pamoja na wao, fa innahum fi tilka alhali la yaqbaluna an yabdhulu aljizya. Kwa hivyo wao wakiwa na nguvu wakati kama huu na hali hii, hawatakubali kutoa jizya. Maana wakiwa na nguvu imani, bal imma yadkhulu fi alislam, imma walazimishwa toka waingia katika Uislam, wa imma yuqatilu, imma wapigane, imma yuqatilu, yuqatilu wapigane, sifahamu, ala ma hum alayhi, pamoja na imani walionao. Falamma asqanahum almuslimun, walipowatia jaraha, majaraha mengi sana Waislamu, kuwatia wale wadhaafu wakadhufika, wadhullu wakadhalilishwa, dhahaba ba'su, iliondoka nguvu yao na hofu yao, ondoka. Fasaru, wakawa, imma an yuslimu, imma waislimu waislamu, wa imma an yabdulu jizyata, wa imma aendelee kutoa nini, jizya, lazima moja. Fa in tuti'u ay adda'i lakum, mukiwa mwaweza, sababu inawalingania ila katali haula kuwapiga hawa, basi yu'tikumullahu ajran adhima, yu'tikumullahu ajran hasana, Mwenyezi Mungu atawapeni malipo mazuri. Wa huwa al-ajru alladhi rattabahu Allahu, nao ni thawabu ambao Mwenyezi Mungu aliipangilia, wa rasuluhu, na mtume wake, al-jihad fi sabilillah, katika kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa in tawallu, wa in tatawallu kama tawallaitu min qablu, na mkiipa maungo mafundisho ya Allah kama mlivyofanya mara ya kwanza kabla ya hapo, an qitali man da'akum, kupigana na wale walowaita, an qitali man da'akum ar-rasul, kupigana nyinyi mlioitwa na mtume, ila qitali hii, kuna kupigana naye pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, an qitali man da'akum, kupigana tukamana yule aliyoita ambao ni mtumwa, ila qitalihim, kupambana na wale makafiri wale, yu'adhibukum adhaban alima, ikiwa hamtofanya hivyo basi taadhibiwa adhabu kali. Wadallat hadhihi al-ayah, aya imetuonyesha, ala anna fadilata al-khulafa, kwamba ubora wa makhulafa ar-rashidina waongofu, adda'ina, wenye kuwalingania watu ila jihadi, kupigana jihadi, li jihadi ahli al-ba's, kwenda kupigana jihadi na watu wenye nguvu, minanasi, katika watu, wa annahu, kwamba tajibu ya basa ta'atum, kuwatii fi dhalika, katika hiyo madamu wamekuwa watu wagumu wakali wanaumiza wanaua, yatakikana sisi tuwatulie tartibu khulafa. Dalat hadhihi al-aya ala fadilati al-khulafa, hii aya imetupa kutuonyesha fadla ya makhalifa wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mungu alivyowazungumzia, fa in tuti'u ad-da'i, mkiwa mtamlingane huyo aliwaita, yutikumullahu ajran hasana. Allah tawapeni thawabu kali kabisa zuri sana. Wal ajru alladhi rattabahu, na hiyo ni thawabu ambayo Mwenyezi Mungu amewekelea. Rattabahu Allah, Mwenyezi Mungu amewekelea kutokana na yule mwenye kutenda jambo kama hilo. Mungu amemtengea thawabu mtu kama huyo. Wale ambao watakupigana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Yu'adhibukum adhaban aliba. Wadalat hadhihi al-aya ala fadlati al-khulafa ar-rashidin. Tu'adhibu adhabu kal. Adhabu naumiza. Ar-rashidin, khulafa, makhulifa ar-rashidin waongofu. Ad-da'ina wenye kulingania watu li jihadi ahli al-ba's. Kwenda kupigana watu wenye nguvu minanasi katika watu. Wana kwamba tajibu taatu miyapasa kuwatii fi dhalika katika jambo kama hilo. Kuwatii katika jambo kama lile, hao makhulafa rashidin na wengineo ambao kwamba wao watakuwa ni watawala wa Kiislam. Thumma dhakara al-adhar, kisha Mwenyezi Mungu akataja nyudhuru zao, alati yu'dharu biha al-'abd, ambao hupewa nyudhuru mja kwa nyudhuru kama hizo. Manakin al-khuruj ila jihad, udhuru kwanza ni kutoka kwa jihad, hapo utakuwa umetoka umekwenda kwa jihad. Thumma dhakara adhara, kisha Mwenyezi Mungu akataja nyudhuru, alati ambao kwamba yu'dharu biha, hupewa udhuru kama hiyo al-'abd mja, anil khuruji kutokamana kutoka ila jihad kwenda jihad. Faqala laysa al-ama harj, kuna madhambi. Kipofu hana madhambi, wala lazima kupigana jihadi, wala ala al-araj, wala kiguru harajun kwamba kuna matatizo, wala uzito, wala ala al-maridhi harajun, wala hakuna uzito kwa mgonjwa vile vile. Kabisa wameshamehewa. طيب ليس على الأعمى حرج بكموش ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، أي في تخلف وكوكا نيما عن الجهاد وتقبل الجهاد لعذرهم وعذرها والمانع نوزيا. ومن يطع الله ورسوله ومن يكون تيم يزمون أمتومه katika yote yale waliopasisha na kueleza, fi mtithali amrihima, kutekeleza amri ya Mtume na Mwenyezi Mungu, wajtinabi nahihima, na kujiepusha na makatazo yake, yudkhiluhu, Mwenyezi Mungu atamtia, jannatin, kwenye mabustani, tajiri, inayopeta inayopita, min tahtiha, chini yake, la nahari, mito inapita, mwito maziwa, asali, tembo, nyama. Pengine za kumkajua, angalia. Sangine zinakutana, sangine hazikutani. Allahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahti al-anhar, tamtia katika mabustani inatembea mbele yake, mito wa maji, mito wa maji matamu, mito wa asali, fiha ma tashtahihi al-anfus, yapatikana ndani ya janna kila kitu kinachotamaniwa na nafsi, kila kitu ambacho kinatamaniwa na nafsi ya binadamu unapata hapo. Wana fiha ma tashtahi al-anfus, yapatikana kila kitu kinachopendwa na nafsi. Tayeb. Watalizu al-a'yun, na macho kusikia raha. Waman yakulu, mwenye kusema. Waman yatawalla, na mwenye kukengeuka. An ta'ati Allahi, kutukubana ta'a Mwenyezi Mungu wa Rasulullah Mtume wake. Basi yu'adhibuhu adhaban aliba, atamtesa mateso makali sana. Fi ma'asiyatihi wa mukhalafati, katika kumaasi Mwenyezi Mungu na katika kufanya maasi. Sema an ta'ati Allah wa rasuli, yu'adhibuhu adhaban alima, atawadhibu adhabu kali kulikweli. فيها ما تستهلاه ستجيء فيه كما هي وتلد الأعين وتلد الأعين يعني نكيتو أمباتو منشو أنا بوانجالي أسكي اللذة نراحة ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله أنا يكون هايفاني همتي من يزمو لمتومة يعذبه عذابا أليما أتمذيب وعذابه كان فالسعادة كلها في طاعة الله ufanisi wa kila namna na kila aina ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wa shaqawatu fi ma'siyati wa mukhalafati na uovu anayofanya mume katika maasiya na katika kwenda kinyume na mafundisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa ndipo inaonekana kwamba tutue na insha Allah tutatimiza hii sura kama ada tumemaliza zile sura ambazo tumetangulia kuzifasiri. Nafikiri mtihani ni karibu na jambo ambalo latupasa sisi ni utali, ni wajibu wetu tutali sasa, na sidhani kama kwamba sasa durusi nafikiri itaenda kwa jada hivi vile ilivyokuwa yaenda kwa nguvu mkubwa sana. Bila shaka lazima sasa kuwe na nafasi moja ya mutala ipatikane, na nafikiri Abu Ahmad mulikutana naye nafikiri. Muulize Abu Ahmad ana siri fulani. Fahamu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.